سر کے بارود میری گاڑی کو روانہ کرو اسلحہ دو حوصلہ دو دل توانہ کرو سر کے بارود میری گاڑی کو روانہ کرو اسلحہ دو حوصلہ دو دل توانہ کرو میرے حق میں پھر دعا تم غائبانہ کرو نقش راہ جنتاں سے پھر جفا نہ کرو میرے حق میں پھر دعا تم غائبانہ کرو نقش راہ جنتاں سے پھر جفا نہ کرو قد عرفنا الحق حقا ساندونا قد عرفنا الحق حقا ساندونا نحن جند الله من نهو المنونا چر کے بارود میری گاڑی کو روانہ کرو اسلحہ دو حوصلہ دو دل توانہ کرو چر کے بارود میری گاڑی کو روانہ کرو اسلحہ دو حوصلہ دو دل توانہ کرو میرے حق میں پھر دعا تم غائبانہ کرو نقش راہ جنتاں سے پھر جفا نہ کرو میرے حق میں پھر دعا تم غائبانہ کرو نقش راہ جنتاں سے پھر جفا نہ کرو قد عرفنا الحق حق ساندونا قد عرفنا الحق حقا ساندونا نحن جند الله من نهو المنون